Tyle razy słuchaliśmy w atelier muzyki z tej płyty, tyle razy właśnie tego utworu Morning, który rozpoczyna ostatnią ubiegłoroczną płytę Becka, album Morning Face, ale jeszcze nigdy nie słuchaliśmy muzyki z płyty uhonorowanej tytułem albumu roku na wciąż najważniejszych nagrodach muzycznych, czyli Grammy, bo ta ceremonia za nami. Chyba nieliczni, w tym sam Beck, spodziewali się, że to właśnie będzie najważniejsza nagroda wieczoru dla tej właśnie płyty, może w ten sposób, bo to jest najważniejsza nagroda dla płyty roku. To wspaniałe jest i dość nieoczekiwane zaskoczenie, jak to zaskoczenie może być tylko takie nieoczekiwane, więc inaczej nieoczekiwany może werdykt szanownej Akademii. Natomiast ile wokół tego było zamieszania i kontrowersji, to wiedzą wszyscy, którzy śledzą to, co dzieje się w popkulturze od kilku dni. Kanye West kolejny raz postanowił wyrazić swoje niezadowolenie z tego, komu przyznawane są nagrody Grammy. Kiedyś przeszkodził Taylor Swift, tym razem Beckowi, kiedy jeszcze podczas samej ceremonii wydawało się, że to jest tylko zabawne wejście intruza, odgrzewany właściwie kolejny raz, nieśmieszny już teraz żart, to w wywiadach po ceremonii już nie pozostawił żadnych złudzeń, że naprawdę tak uważa, że Beck na tę nagrodę nie zasługuje, że Morning Face nie jest tak dobrą płytą jak ostatni album Beyoncé, bo to właśnie o to niedopatrzenie miał tę wielką pretensję, że to właśnie amerykańska wokalistka powinna otrzymać tę najważniejszą nagrodę. Tu akurat w tej audycji zasłuchiwaliśmy się i zachwycaliśmy się jedną i drugą płytą, a i Kanye West jest częstym gościem, ale jednak nie potrafię tego nie skomentować, bo czuję się szczerze zażenowana tym wystąpieniem i cieszę się, że ta płyta, czyli album Becka, jego pełna klasy, godności i skromności odpowiedź, że to wszystko razem jakoś wydaje się jednak triumfuje nad tą bezczelnością, nad tą butą i nad tym, co niestety ostatnio tak często prezentują ci, którzy grają, wykonują muzykę znaną jako mainstream. Więc tak cieszę się, że ta najważniejsza nagroda powędrowała do kogoś z innego świata, kogoś, kto nagrał tak piękną płytę. Za chwilę raz jeszcze z Morning Face, a wcześniej jeszcze tylko powiem dobry wieczór, Anna Gacek, zapraszam na atelier. I'm so tired of being alone. It's been a 10 hours to all I've known. Songbird calling across the water. Side by about the way she feels. The trick is to keep breathing. Garbage ze swojej drugiej płyty version 2.0. Tak się to dzisiaj ułożyło niespodziewanie dość, ponieważ już w ubiegłym tygodniu mówiłam o tym, że muzyka Garbage będzie nam towarzyszyć w nadchodzących wydaniach audycji Atelier, a dzisiaj się to tak właśnie ułożyło, że ze wszystkich osób, które zamanifestowały swoje oburzenie zachowaniem Kanye Westa, szczególnie w punkt, nie tracąc przy tym ani swojego charakteru, ani przez chwilę nawet klasy, zareagowała właśnie Shirley Manson, czyli wokalistka zespołu Garbage. Dziś jeszcze i za tydzień w kolejnych wydaniach tej audycji będziemy przypominać może nie przebogatą, ale szczęśliwie też nieskromną dyskografię właśnie tego zespołu grupy Garbage. facebook.com/atelier.w.trójce, tam jesteśmy, proszę zaglądać, proszę do nas dołączać, tam dużo więcej niż tylko to nasze nocne spotkanie, tam także życie tej audycji toczy się, no na przykład za dnia. Adres do korespondencji anna.gacek@polskieradio.pl, a myślę, że stali słuchacze tej audycji nie muszą czuć się teraz w potrzebie usłyszenia kto i co za chwilę poznają po pierwszych dźwiękach. To taka kompozycja, taki utwór, który trochę rzutem na taśmę w ostatnich tygodniach ubiegłego roku dopisał się jeszcze do listy tych, dzięki którym rok 2014 uważamy muzycznie za co najmniej udany. Ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam, moje dłonie z głodu prawie umierają. Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Tak długo czekam, a ty ciągle, ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam i jak woda będę cię całował, całował. Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Twoje ciało dla mnie. Tak długo czekam, nawet woda nagle pragnie twych rąk. Tak długo czekam, ale słyszę ciągle tylko twój głos. Tak długo czekam, nawet woda nagle pragnie twych rąk. Tak długo czekam, ale słyszę ciągle tylko twój głos. Twój głos. Twój głos. Twój głos.

Earned It. The Weeknd ze ścieżki dźwiękowej najbardziej oczekiwanego filmu ostatnich miesięcy. No ale trudno się dziwić, jeśli jest filmową wariacją na temat książki, którą kupiło 100 milionów w większości ponoć zakochanych w niej czytelników. Film 50 Shades of Grey na temat tej literatury, nie wiem jaki jest radiowy odpowiednik ubrania jakiegoś słowa w cudzysłów, ale proszę założyć, że to się właśnie odbyło. No więc na temat tej książki, znów cudzysłów, jak i samego filmu, oczywiście powiedziano już tyle złośliwości, że nie ma co tutaj dodawać kolejnych. Natomiast przyznaję, że ścieżka dźwiękowa jest niczego sobie. Podobnie zresztą jak wiele rzeczy, których dotyka się reżyser tego filmu, czyli Sam Taylor Johnson, której karierze przyglądam się jeszcze od czasów dawno, zanim zajęła się robieniem pełnometrażowych filmów. Zresztą 50 Shades of Grey to dopiero jej drugi taki właśnie duży film. I jej wysmakowanie pozwala myśleć, że przynajmniej pewne aspekty tej wielkiej popkulturowej przygody będą właśnie tak zrealizowane, czyli jednak właśnie z jakimś gustem, z jakimś lepszym stylem. No i dowodem na to jest właśnie ta ścieżka dźwiękowa, a przy okazji kilka głosów dobrze znanych choćby z tej audycji, bo The Weeknd to ktoś, kogo często tutaj słuchaliśmy. Podobnie jak kolejny raz dzisiaj w audycji pojawia się Beyoncé, no bo ona oczywiście też w Atelier się pojawia. To, co za chwilę, to nowa wersja, bo to remix opisany jako remix z roku 2014, jej chyba wciąż największego solowego przeboju, chociaż nie, może jest to jednak inna piosenka. Więc jeszcze raz. Remix z 2014 roku, piosenki, którą rozpoczęła swoją no tak kapitalnie rozwijającą się solową karierę. W nowej wersji Crazy in Love. Sharon Van Etten, Afraid of Nothing, początek jej ostatniej płyty Are We There. Sharon Van Etten latem odwiedzi Polskę i to jest wspaniała wiadomość i nie ma co robić z muzyki i z festiwali imprez muzycznych wyścigów, więc powiem, że równie wspaniała wiadomość jest taka, że też latem, nie pierwszy raz, przyjedzie do Polski Patti Smith, tym razem by zagrać materiał ze swojej słynnej, wpływowej, wciąż ważnej, wciąż świeżej, wciąż inspirującej płyty Horses. Stopped in a clearing, ribbon of life, it was nearing. I saw the boy break out of his skin. My heart turned over and I cried it. Falling, I could hear the air. angel calling. We rolled on the ground. He stretched out his wings. The north flew away. Break It Up, Patti Smith z niezapomnianej, wspaniałej debiutanckiej płyty Horses, którą wykona na tegorocznym OFF festiwalu, gdzie i my będziemy, więc proszę spodziewać się, że chociaż będzie to niemożliwe, to postaramy się oddać tyle, ile się da z tego, co dzieje się, kiedy Patti Smith pojawia się na scenie. Zresztą OFF to oczywiście dużo, dużo więcej, co można na bieżąco śledzić na naszej antenie, bo w końcu to właśnie tutaj te ogłoszenia, kolejne nazwy do tegorocznego line-upu są dodawane, ogłaszane. Nie wiem, jak będzie za wiele, wiele lat, bo to już 40 lat minęło od ukazania się debiutanckiej płyty Patti Smith, więc potrzeba jeszcze kilku dekad, by sądzić na temat kolejnej artystki, ale coś mi mówi, że z każdą kolejną płytą umacnia się pozycja St. Vincent jako kogoś ważnego na dzisiejszej scenie muzycznej i tu akurat niepotrzebne są kolejne statuetki Grammy czy kolejni słynni fani. Tutaj po prostu potrzebna jest ta muzyka i to, żeby ją pokazywać, grać i kibicować takim dziewczynom jak ona. Właśnie ukazała się reedycja jej ostatniej płyty i tam kilka nowych, jakże wyczekanych przez fanów tego wydawnictwa utworów. From the nave and down and to the altar, I let my mama sit in the pew. Knelt before the trembling pastor, fainted as he touched my trembling head. Thank you.